Ty wiesz, gdy mówi, że cię nigdy nie zdradzi. Ja wierzyłem, kiedy mówiła będę na zawsze. Wierzyłem, gdy mówił, że mnie nigdy nie sprzeda. Niebieski powiedział, że będę na ławce. Nie ma prawdziwych już w tej grze. Jestem ja i moje psy, każdy tu wierzy we mnie. Podałem wielu typom rękę, dziś wsadzam ją w kieszeń i decyduję, kiedy wezmę. Ty spójrz na swoją baby, naprawdę wiesz, że tylko nas lajkuje na fejsie. Na Instagramie wysła nam zdjęcie i filmik spacowania pod naszą piosenkę. Bedo, znów rap gra twoja suka w majtkach samych. Oni mówią, że Bedo to łajdak, a po chwili, że Bedo jest przejebany. Ilu poznałem tych prawdziwych, nie wiem, ziomek. Ilu poznałem tych fałszywych, nie wiem, ziomek. Jestem tylko dwóch rzeczy w życiu pewien, ziomek. Nie okłamiałem, nie mój pies, ani butelka z alkoholem. Jestem w swoim świecie, ty zbija mi pionę, a później pierdoli w necie. To jest chore, przez życie chodzą w maskach. Dla mnie prawdziwość to jest pierdolony standard. Chcemy się stąd wyrwać, żadna pizda nie przeszkodzi w tym. Fałszywe nazwiska grają rolę, jakby to był film. Kłamstwo poznam z bliska, tamta laska to dziwka. Każdy z nich to fałszywka, tak jak ich podrobiony Louis V. Louis V. Louis V. Każdy z nich to fałszywka, tak jak ich podrobiony Louis V. Louis V. Louis V. Każdy z nich to fałszywka, tak jak ich podrobiony Louis V. Styl mogę kupić na rynku, Barbery. Jesteś podróbką synku jak Barbery. Powiedz kto w tym budynku jest tak szczery. I kto wnosi też więcej niż bangery. Ty słuchasz raperów, pierdolisz, że ciebie to boli. Chcesz być jak oni? Ja słucham raperów, chcę robić tu wszystko, by swoich idoli przegonić. Freestyle na garażach najpierw. Dziwka to uważa za fajne, nie wiem czy poleciała tu na to, czy na to, że na to miałem narkotyki każde. Skończyło dobre się, miły Betty już dawno poszedł w odstawkę. Dziś ja i ząblem, jak minimy kredyt i chcemy pierdolić tę ławkę. W necie naruchało się składów. Ja to czarna owca, grupa na fejsie robi czarnucha z Chicago. Z pizdy z Sosnowca, napisz, że bez bag. Później dodaj, że cebula, życie masz tylko na fejsie. Więc wisi mi koło chuja. Ja i moi piraci, moje psy, moi wariaci. Mój skład, mój syf, moi bracia. Mój gang, mój skład, moja mafia. Żaden z nich nic nie podrabia. I żaden z nich nie jest dziwką. Żaden z nich nigdy nie skłamał. My chcemy tylko się stąd wyrwać, żadna pizda nie przeszkodzi w tym. Fałszywe nazwiska grają rolę, jakby to był film. Kłamstwo poznam z bliska, tamta laska to dziwka. Każdy z nich to fałszywka, tak jak ich podrobiony Louis V. Louis V. Louis V. Każdy z nich to fałszywka, tak jak ich podrobiony Louis V. Louis V. Louis V. Każdy z nich to fałszywka, tak jak ich podrobiony Louis V.